continuem i ara ens anem amb la secció Vida i Color del Francesc Gasulla. Vida i Color, amb Francesc Gasulla. Se m'ha escapat abans. He dit que portaria Saninet and the Goldfish. No t'he deixat l'exclusiva. Ara ja ho saben. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Nando. Què tal? Bé, una mica congelat, però bé. Bueno, i xop i de tot, no? Perquè... Sí. Anar fent una mica. Molt bé. Doncs això, el Francesc avui ens ha portat una banda que porta en guitarra, farem una miqueta de concert, d'actuació, i m'agradaria que fessis les presentacions i ens presentessis a Ninet and the Goldfish. Doncs bé, Ninet and the Goldfish són el Francesc i la Ninet, o la Ninet i el Francesc. Molt bona nit. Bona nit. I bé, jo els vaig conèixer en persona un dia que van venir al programa que jo faig a una altra emissora, i amb un altre grup, que són els Account Manager, i bueno, em van deixar un disc, recordo, el vaig escoltar i em van agradar molt, i bé, penso que era una bona ocasió portar-los aquí perquè ens toquessin alguna cançó i ens presentessin les cançons d'aquest disc que ens han portat, que té 5 cançons i que bé, ells ens explicaran una mica de què va aquesta música que ens presenten. Sí. Bueno, per començar, em dic Nina. Ninet és el nom artístic. Perdona. Bueno, ja empezamos. Madre mía. No, de fet m'agrada que em diguin Ninet, però... Tot arrenca perquè la Nina té origen francès i aleshores el de Ninet ens quedava molt bé, no? Per això, i a mi... A nivell particular tampoc ningú em diu Goldfish, però també m'agradaria. Bueno, això de Ninet bueno. Queda clar, no? Però de Goldfish... Bueno, la història va venir... Jo tinc una filla de 4 anys i estic com molt explicant-li contes sempre i tot això, i volíem recrear aquest esperit, no? Aquest esperit del conte. És un conte molt, molt tradicional, amb moltes cultures, no? El peix d'or, la pescadilla d'oro, i un conte que m'explicava la meva àvia i em va agradar. I li vaig proposar a la Ninet i la Ninet em va dir fantàstic. Una altra bona explicació és que jo tinc una memòria de peix. I jo. Molt bé, jo crec que el primer que podríem fer és escoltar la música del disc, vale? Abans de tot. La primera cançó, com es titula? They Call Us the Bad Guys. Molt bé. Ninet and the Goldfish. So can you hear the sound? Déu-n'hi-do, doncs això sona molt bé, Francesc. Doncs bueno, sí. I Nineta, també. Gràcies, gràcies. I crida l'atenció que sona com molt més... Bueno, ara quedaré fatal, però sona molt més adult del que us veig a vosaltres, que us veieu molt jovenets. Em sembla que t'estàs equivocant, no? Yeah. Almenys amb mi. Us veia molt jovenets i realment... Hi ha un fons aquí... Bueno, tenim la sort de... Jo, sobretot, de portar molts anys tocant, perquè sóc més gran del que aparento, vale? No tiro la medalla, evidentment, però porto molts anys tocant i equivocant-me durant molt de temps amb molts grups, que això és bastant important, no? I també tinc la supersort d'haver agafat a la Nina, que ella sí que és molt més jove del que aparenta i tampoc no direm la seva edat, que s'ho ha pres d'una manera tot com molt, molt professional, que és una de les coses que s'agraeixen, sobretot quan una persona és molt jove i també amb el tipus de concerts i d'ambient en el que ens movem es dona molt una mica l'amateurisme de poca implicació, poca responsabilitat tant amb els altres membres del grup com amb el públic, etc. I amb això sí que tenim molta sort. Gràcies per allò que sona dur. Molt bé. Bueno, ara que has dit tu, parlant de concerts, avui hi ha concert. Sí. Teniu una actuació? A Sant Celoni per una... Bueno, és una inauguració d'un centre de dansa, bueno, multidisciplinari, no només és dansa. Es fa en el centre comercial que acaben d'obrir allà a Sant Celoni, just a l'entrada de Sant Celoni. I després tenim aquest concert demà i la setmana que ve, el dia 22, al Carabé, aquí a Barcelona. A les 10, 10:45. Ah, molt bé. Sí, acostumem a tocar a Violet nosaltres. De fet, aquesta hora ja estem dormint. Bé, però a part de ser i semblar joves, el grup també és jove, no? Vau començar fa un any? No, un any. A veure, un any... Tot just ara fa un any vam fer, diguéssim, que la primera cançó. Mm-hmm. O sigui, vaig convèncer la Nina realment perquè comencés a treballar amb temes meus. Jo sempre... encara que hagi tocat amb bandes de rock o d'indie o tal, sempre he fet cançons amb guitarra acústica i per tocar només amb guitarra acústica, i després d'haver tingut algunes formacions que no havien arribat enlloc, la vaig convèncer perquè comencés a fer lletres, perquè jo no canto ni vull fer-ho. Mm-hmm. I se m'hauria d'agrair públicament això. I tot just fa un any vam fer la primera cançó i la cosa va anar relativament ràpida. A l'abril vam fer el primer concert. Mm-hmm. I en portem un munt. O sigui, no sé quants en portem, però portem 20 o 30 concerts, sí, més segur. Menys. I no tenim cap ganes de parar. Ah, molt bé, doncs això és important. Sobretot tindre ganes, tindre empenta i també fer bones cançons. Això és important. O sigui, que feu a 50-50, no? La música i la lletra. I abans tu has fet la música i li dius que li ensenyes treballeu paral·lelament? Tenim un sistema de treball superclar i és que jo no paro de fer cançons. Sóc una bèstia fent cançons, vale? O sigui, no paro. Em puc posar en una setmana, em puc fer 4 o 5, i si veig que en vaig a fer 6, em paro. I aleshores les gravo totes a rotllo home studio. No, no, sembles el Calamaro ara ja. No, t'ho dic en sèrio, és que poden ser dolents. S'ha de tindre criteri, no acabis com el Calamaro. Jo les gravo totes, i aleshores la Nina passa un procés de selecció molt important. O sigui, jo li puc passar a la Nina, jo li vaig passant constantment cançons, i ella és la que tria i es para. Amb aquestes, sí. Aquestes ja les descarto. Jo no sé com s'organitza ella. No, bueno, és un feeling. És una connexió amb la base musical. I si em diu alguna cosa, si m'inspira, sí que escric alguna cosa. Si no, les reservo i potser em diu alguna cosa més tard. Mm-hmm. Però sí, la veritat és una bona dinàmica. I ho fem tot via internet, això. Sí. O sigui, és constantment jo gravo els temes, pum, MP3, li envio a la Nina em diu em pots treure aquest arranjament, on pots fer això... Ho arreglo, li torno a enviar i així funcionem. I és molt pràctic. Home, això segur. És superpràctic. Sí. Sobretot, o sigui, una cosa de la que estic molt enamorat és que som dos només, saps? Som dos només a posar-nos d'acord. Clar, si has estat en bandes ja saps és el fantàstic. Que és tirar endavant una idea i que tothom... És dificilíssim i sobretot que intentem posar-nos al mínim amb la feina de l'altre i que tot ens sembla bé, no? Diguem, o sigui, no som molt permissius, però que estem molt contents amb el que fa l'altre. I no tenim lluites d'ego, de tu vols ser un guitarrista més ràpid que jo, o no sé, vols fer veure més. Som dos, ens ve igual, saps? Sí. Tots els dos tenim la mateixa importància en el grup. Sí. I l'important és que cadascú respecti el treball de l'altre, perquè ni jo em fotria amb la guitarra, perquè jo sóc, o sigui, agafo un instrument i és el pitjor que pot passar en el món. I si jo canto, és una catàstrofe. I bé, després de començar a fer cançons, vau triar 5 i vau fer aquest disc, mm-hmm. que tenim aquí, del qual esteu presentant-nos les cançons. I on el vau gravar? També ho heu gravat a casa? O... No, sí. Bueno, més o menys. A veure, això ens va passar perquè hi havia un moment en el que buscàvem fer concerts i si no tens res gravat és impossible trobar concerts. Nosaltres funcionem molt, molt per via MySpace i aquestes coses. Clar, MySpace has de tenir alguna cosa i que no soni molt patillero tampoc, no? Aleshores, per fer... Això va ser la primera demo. No vam triar els temes, sinó que vam posar tots els temes que teníem a la demo i perquè feia molt poc que havíem començat en aquell moment. I vam anar a casa d'un molt bon amic i excompany de molts grups i moltes aventures musicals meu, personal meu, que és l'Albert Suc, guitarrista de bandes com Cumbas del Mambo i Cavall de Cartró i molta... gent amb molta història de música de festa major i de treballar molt. I bueno, vam anar a casa seva, és un bon tècnic, té pocs recursos però els fa servir molt bé, i a Girona, a casa Beis, i vam estar 2 dies fantàstics passejant per allà l'Empordà i gravant això, que ho vam gravar molt ràpid. Mm. Molt bé. Fem la cançoneta? Sí, i tant. Què fareu? Tocarem una cançó nova que no està en el CD, que es diu Down by Law. És una cançó que va sobre un home que mata un altre home. I és la dona d'ell que li parla i li diu que no pot fer res per ell. Acting like a bunch of fools, but there's nothing I can do. Rolling on film for the kids, listening what they say. The black sheep has cleared the floor, he was lost anyway. Now you're drive you to the county jail and make sure that you stay. They will point you with a gun so you count every day. Tell me what we're gonna do, 3 miles to feed a no man. There's a lie you're gonna miss, and there's no now you're down by law. Now you're Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Nineta amb The Goldfish, aquí com ràdio a l'altra cara de la lluna. Tremendo, eh? Moltes gràcies. Gràcies. M'ha agradat molt. Que fort, que fort, que fort. Recordem quan podem anar a veure-us la gent en concert. Aquest de demà a Sant Celoni, al centre comercial aquest a sí. L'entrada de Sant Celoni, però recordem el Carabé, que segur que serà més... Sí, sí, home, el Carabé és més entranyable, no? Tocar Gràcia i tocar en un local, bueno, amb aquesta trajectòria i iniciativa, no? Mm-hmm. És el dia 22. El dia 22. D'aquest mes, la setmana que ve. Mm. Dimecres. Sí, dimecres. Després ja ve el de la nau. Vale? Nosaltres hem fitxat per una agència de management, aquí el nostre manager, que es diu Danger Hill, i estem supercontents amb ells perquè ens fan treballar molt, i nosaltres a ells, i presenten la temporada el dia 1 a les seves oficines, que estan a la nau Ivanov, que és un lloc fantàstic també. No sé si serà accés a obert al públic o així, però serà molt xulo perquè estem nosaltres i hi ha altres artistes de moltes, moltes disciplines que... ho fan molt bé tots. Després d'això ens anem a París a tocar, perquè bueno, com que la Nina és mig francesa, el Marc és francès del tot i jo vull aprendre a parlar francès, doncs ens anem a París a fer el mateix que fem aquí, no? a buscar bars, a buscar llocs on ens vulguin. No un dia puntual, sinó sí, no, a buscar-vos una estoneta de vida. Ja en tenim un parell. Ja. Bueno, i segueixen treballant. Una aventura parisina. Una aventura parisina. Ens anem una setmaneta i com que ja ho sabíem que marxaríem aquests dies, hem anat buscant locals per anar a tocar, ens han dit que sí. Com està allò per anar a tocar? Està com aquí, està pitjor? No tenim l'oportunitat de parlar amb gent del circuit de París, una gran ciutat de França. Aviam, en general, per lo que he vist, després el Marc aquí present és més expert, però jo pel que he vist, aquí hi ha com unes normes més de... Bueno, que els grups cobrin una part de la barra o un caché ja parlat amb anterioritat. I a París és més... passa la gorra. Et deixen tocar, tu després passes el barret i el públic et posa el que vol. No sabem si ens sortirà massa. Però també no som... resulta diferent de nosaltres, clar, però... Sí. A mi em dona la sensació, i espero no equivocar-me, que no passarà com aquí. Aquí és difícil que la gent vagi a veure un grup que no coneix. Sí? Perquè la programació de les sales és massa, diguem, massa eclèptica i no passen uns filtres de qualitat massa, massa grans, vale? O sigui, tu pots anar a una sala un dia a trobar-te un grup increïble i anar-hi la setmana que ve pensant que trobaràs un criteri de qualitat similar i trobes un grup que tot just comença amb les guitarres desafinades i amb poca posada en escena, etc. Bueno, coses que no ens agraden. I em dona la sensació que això passa aquí i que no, tampoc no passa molt a altres llocs. I espero que no passi molt a París, sinó que a París agafin, diguin, ostres, aquí nosaltres volem oferir això i que la gent vagi allà per, encara que no coneixi els artistes. No? Mira, doncs, saps què podem fer? Quan torneu de París, que ja ho teniu tot per la mà, doncs torneu a vindre clar i ens ho expliqueu. Clar que vale? Sí, tenim sí, moltes sí. Cançons per venir a tocar. Molt bé. Vinga, doncs ho deixem aquí, que tinc ja els del Ruta 66 que estan fent més senyals des de la finestra aquella. Estan alta, tu. Clar, clar, clar. Doncs ens quedem amb una darrera cançó, no? Sí. Sí, i tant. La segona, no? Snowflake Lullaby. Snowflake Lullaby. Sí? Sí. D'acord. Vinga, som-hi. Moltes gràcies, Francesc. No, gràcies a vosaltres, gràcies a Nineta amb The Goldfish per estar aquí i cantar-nos aquesta cançó i ens veiem un altre dia. Molt bé, de dues setmanetes. Val. Que ho sàpigues. Reach the peak from the La matinada de divendres a dissabte, a partir de la mitjanit, l'altra cara de la lluna, el magazín musical independent de la Com, amb Nando Caballero.